استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الله سبحانه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Muhterem Müslümanlar, kıymetli müminler. Biz insanlar adına dünya dediğimiz bir alemde, bir gezegende yaşayan ve mahlukatın eşrefi, yani en şereflisi, en değerlisi, en önemlisi diye ifade edilen varlıklarız. Dünya dediğimiz, Kur'an-ı Kerim'in arz dediği, arz adını verdiği bir alemde yaşıyoruz. Ancak dünyamız başıboş bir yapıya, bir akışa sahip değil. Meseleyi biraz baştan ele almak lazım ki istediğimiz noktaya gelelim. Dünyamız bir gezegendir diyoruz. Bir seyyaredir. Feza boşluğunda. Ama Allah-u Teala o dünyamızı bir düzene, bir nizama, bir intizama sokmuş. Ne gibi? Hani hepimiz az çok biliyoruz. Dünyamız kendi ekseni etrafında dönüyor. Bunu ilkokul çocukları bile bilir. Kendi ekseni, hani yuvarlak bir karpuz düşünüyoruz. Onun da bir ekseni var. Bir mihveri var. Etrafında dönüyor. Cenab-ı Hak böyle tanzim etmiş. Ne yapalım? Kendi etrafında, kendi ekseni, kendi yörüngesi üzerinde bir devir yaptığı zaman, bir dönüş yaptığı zaman ne oluyor? Gece ile gündüz oluyor. Gece ile gündüz. Çünkü gece, gündüz olayı çok önemli. Cenab-ı Hak bunu Kur'an'da çok çeşitli vesilelerle arz ediyor. İnne fî halkı semâvâti vel ardı ve ihtilâfil leyli vel nehâri le âyâtin li ulil elbâb. Ve ihtilâfil leyl, leyl Arapça gece demek. Nehâr gündüz demek. Geceyle gündüz var. Nasıl hasıl oluyor? Dünyamızın kendi ekseni etrafında bir dönüş yapmasından hasıl oluyor. Basit. Bununla da kalmamış, hem kendi etrafında, kendi ekseni etrafında dönen bu dünyamızı Cenab-ı Hak bir de güneşin etrafında döndürmüş. Güneşin de etrafında dönüyor. Güneşin etrafında dönmesinden ne hasıl oluyor? Yine ilkokul çocuklarımıza kadar herkes bilir. 4 tane mevsim hasıl oluyor. İlkbahar, yaz, sonbahar, siz söyleyin, kış. Böyle nizam kurmuş, böyle ahenk kurmuş. Böyle disiplin altına almış. Güneş ile dünyamızın arasında bir mesafe var. Bugünkü ilim adamlarının ölçmesiyle, ölçümüyle, tespitiyle ortaya çıkmış ki 150 milyon kilometre uzaklıkta. 150 milyon kilometre. Dünyamızla güneş arasındaki mesafe. Güneşi de Cenab-ı Hak başıboş bırakmamış. Onu da bir düzene, nizama, intizama koymuş. Bunu nereden söylüyorsun? Yasin suresini okuyan kardeşlerimiz bilir. Ve şemsü tecri li müstakarrin leha ayetini bilirsiniz. Ve şemsü, güneş. Tecri, cera, yecri, cereyan, akıp gitmek demek. Güneş de gidiyor. Li müstakarrin, müstakar demek kendisine verilen, tahsis edilen yörünge etrafında güneş de başka bir alemin etrafında güneş de dönüyor. Öyle mi? Aşağıya ses gitmiyormuş. Evet. Şimdi görevli arkadaşımıza bakalım da alt kata ses gitmiyormuş. Bir kardeşimiz baksın. Alt kata. Dünyamızı güneşin etrafında Cenab-ı Hak fırıl fırıl fırıl çeviriyor. Güneşi de başka bir alemin etrafında çeviriyor. Bunu ilim adamları uzun araştırmalardan sonra tespit etmiyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de bunlar işaret halinde beyan edilmiş. Güneşin de, güneş sisteminin de etrafında döndüğü alemin adına Samanyolu diyorlar. Samanyolu. Samanyolu diye duymuşsunuzdur. Kainatın içindeki galaksi dedikleri yıldız kümeleri var. 400 milyardan fazla yıldız kümesi tespit etmişler. Küme. Hani bir çoğunun bir araya gelmesine küme diyorlar. Küme. 400 milyarın üzerinde yıldız kümesi tespit etmiş ilim adamları. Bunlardan bir tanesi güneş sistemine en yakın olanın da adına Samanyolu demişler. Samanyolu. Yıldız kümesi. Güneş ile Samanyolu arasında 32 bin ışık yılı mesafe var. Böyle güneş sistemi de onun etrafında dönüyor. Hepsini bir zamana, saate, takvime bağlamış. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönüşünü 24 saate bağlamış. Dünyanın güneş etrafındaki bir devrini, bir dönüşünü 365 güne bağlamış. Güneş sisteminin Samanyolu etrafındaki dönüşünü de bir devir yapması için 225 milyon sene dönmesi lazımdır. 225 milyon sene de tamamlıyor bir devir. Aman ya Rabbi. Böyle bir kainatın Türkçesiyle evren dedikleri, Arapçasıyla kainat dediğimiz bu düzenin içinde bizim yerimiz dünya. Dünyanın üzerindeyiz. Dünyanın da tabii kıtaları var, bölgeleri var, ülkeleri var, coğrafyası var, dağları, denizleri var. Buradan şunu söylemek istiyorum. ilahi bir düzenin içindeyiz. Her Müslüman yaşadığı alemin, evrenin, kainatın, dünyanın akışını, nakışını, işleyişini, ilahi nizamı görmek, anlamak zorundadır. Hepimiz buna muhatabız. Mesela bunu nereden çıkartıyorsun diyeceksin. Efendiler, Mekke-i Mükerreme'de adına Hira dediğimiz bir dağın zirvesinde, Hira, Nur Dağı, Cebeli Hira, hacılarımız gidip gidip görüyor. 40 yaşındaki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e o Hira mağarasında Allah tarafından kendisine inzal edilen, indirilen, gönderilen ilk ayet-i kerimeyi biliyorsunuz. Daha ortada Kur'an namına bir şey yok. Kur'an'ın ilk ayeti geliyor. Kur'an inmeye başlıyor. Kur'an inmeye başlarken ilk gelen ayeti hepiniz biliyorsunuz. Nedir? Okuyayım. İkra bismi rabbikellezi halak. Ey Habibim, çek besmeleyi, okumaya başla. Oku. Ve Subhanallah. Burada şunu düşünmek zorundayız. Düşünmek çok mühim bir hadise. Peygamberimiz, Efendimiz Hazreti Muhammedül Emin rahmeten lil alemin aleyhissalatu vesselam neyi okuyacak? Okuması için oku emrine muhatap olması için o peygamberin eline yazılı bir metin, bir kağıt, bir sayfa, bir okunacak ifade, ibare vermeniz lazım ki oradan okusun. Halbuki peygamberimizin elinde, önünde yazılı bir metin, yazılı bir sayfa var mı yok mu soruyor. Var mıydı? Yok. Olmaz ki, daha yeni ayet geliyor. Yok. Peki daha niye oku diyor? Neyi okuyacak? Neyi okuyacak kardeşim? Akşamları televizyonda spikerler haber okuyor. Hepsinin önünde yazılı bir sayfa var mı yok mu? Oradan okuyor. Kafadan haber okunmaz ki. Haber ajanslarının ürettiği haberleri kağıda yazmışlar. Bilgisayardan çıkmış kağıtlar. O kağıdı alıp haber spikeri okuyor. Oku diyorsun, okuyor. Allahu Teala da Habibullah'a, Resulullah'a, Hazreti Muhammed Mustafa'ya oku Habibim, oku diyor. Neyi okuyacak? Elinde kağıt yok, önünde kitap yok. Neyi okuyacak? Hiç düşündük mü? Bütün bunları düşünmemiz lazım. İşte oku dediği, ortada kitap yok, bir şey yok, sayfa yok, ibare yok, ifade yok, yazı yok, bir şey yok. Neyi okuyacak? Buradaki okumaktan gaye Allah'ın oku dediği, okumasını istediği neymiş? Kainatın ve dünyanın sistemi ve nizamıymış. Allah'ın nizamını oku. Bak, ay, yıldızlar, galaksiler, samanyolları, dünya, gökyüzü, seyyareler, gezegenler, güneş, efendim kamer, gece, gündüz, felekler, seyyareler var. E canım, bu ayet-i kerime Hazreti Muhammed'e gelmiş, bizi alakadar etmez diyebilir misiniz? Yani sadece Peygamberimiz Efendimiz okuyacak, ondan sonra hocalar okuyacak, peygamberden başka, hocalardan başka kimse bu kainatı, dünyayı, nizamı, eşyayı, alemi, güneş sistemini okumayacak. Böyle diyebilir misiniz? Peygamberin şahsında ve zatında kıyamete kadar gelecek olan ümmeti Muhammed'e bu oku emri taalluk ediyor. Okuyacaksın. İkra, oku. kainatın nizamını oku. Şimdi soruyoruz, her çeşit insana hangi makamda olursa olsun, hangi mevkide olursa olsun, hangi seviyede, hangi kalitede olursa olsun soruyoruz. Siz de sorunuz. Bu alemlerin yaratılması, alemler çok, alemler, Sure-i Fatiha'yı açıyorsunuz, Besmele-i Şerife'den sonra, Bismillahirrahmanirrahim'den sonra ikinci ayeti okuyorsunuz. Nedir? Elhamdülillahi, devam edin. Rabbil alemin. Bak, alemin ne demek? Alemler. Alemler diyor. Alemin kelimesi çoğul ifade ediyor, çokluk ifade ediyor. Alemin. Rabbil alemin, bütün alemlerin Rabbi. Alemler. Acaba kaç tane alem var? Kur'an-ı Kerim sayı vermiyor. Sayı yok. Hocam Kur'an-ı Kerim sayı vermiyor ama halkın arasında bir rakam dolaşıyor. Nedir o rakam? 18 bin alem. Vallahi yalandır. Uydurma. Ne 18 bini ya? Bunu hangi serseri uydurmuşsa 18 bin alem olur mu? Kur'an-ı Kerim alemler diyor. Sınırı yok, sayı yok, rakam yok, aritmetik yok. Hiçbir Müslüman böyle bir cahillik yapmaması lazım. Ne 18 bin alemi? Hangi kitapta, hangi hadiste yazıyor? Hiçbir şey de göremezsiniz. Kim uydurmuşsa. Okuyunuz çevrenizi, alemi, eşyayı, kainatı. Ve düşününüz. İnsan olarak, insan bedeniyle yeryüzüne gelişimiz, bizim arzumuzla, bizim isteğimizle, bizim tercihimizle olmuş mudur, olmamış mıdır? Ey insan! Hangi makamda, hangi mevkide olursan ol, ister bir ülkenin cumhurbaşkanı ol, ister bir ülkenin sokakları süpüren temizlik işçisi ol. Ama düşün, sen yeryüzüne gelen sen misin, seni yeryüzüne getiren bir başka kudret var mı? Dünyaya gelişimiz, tercihimizle, arzumuzla olmuş mu, olmamış mı? Bunu düşünmek zorundayız. Dünyaya biz gelmedik. Bakın bu kelime yanlıştır. Efendim işte 1900 falan tarihinde dünyaya geldi diyor. Yanlış, dünyaya gelmedi. Hiç kimse kendi arzusuyla, kendi tercihiyle, kendi siparişiyle dünyaya gelmez. Dünyaya gelmek yoktur. Dünyaya getiren var, dünyadan götüren var. Bize danışmıyorlar, bize sormuyorlar. Nasıl tercih edersin? Seni Afrika'ya mı getirelim, Avrupa'ya mı koyalım, Asya'ya mı koyalım diye bize danışan yok. Asya'yı, Avrupa'yı, Afrika'yı kendi iradesiyle, kudretiyle, ilmiyle yaratan bir Allah var. Bizi dünyaya getiren o, götüren o. Sen kimsin? Kimsin sen? Düşünmek zorundayız. Eğer bunu düşünse insan zalim olamaz. Eğer bunu düşünse insan katil olamaz. Kendisini, kendisine danışmadan soruyorum size, hiçbir şey, hiçbir kudret, hiçbir noktada, ey insan, sağ elinde 5 parmak, sol elinde de 5 parmak olsun mu olmasın mı diye kendisine danışılan bir insan var mı? Soruyorum. Hanginize danıştılar? Öyle istemiş, öyle yaratmış. Senin ne alakan var? Ey insan, senin suratına 2 tane mi göz takalım, 4 tane mi göz takalım diye sana danışan oldu mu? Öyle istemiş, 2 tane göz takmış, 2 tane kulak takmış. Senin ne alakan var? Sen kimsin ki seni yaratan Allah'a kafa tutuyorsun? Sen kimsin ki dünyaya geldim diyorsun? Sen dünyaya gelmedin, seni dünyaya getiren var. Bakın nereden kaynaklanıyor hatalar? Nereden kaynaklanıyor yanlışlar? Öyle istemiş, öyle yaratmıştır. Yani Türkiye'de olmamız, efendim Bitlis'te, Siirt'te, Bingöl'de doğmamız bizim tercihimizle olmamıştır. Bizim tercihimizle, bizim istememizle olmamış ki. Anamız şöyle olacak, babamız böyle olacak, köyümüz şurada olacak, kasabamız burada olacak. Bunları tayin eden biz değiliz. Bunları tayin eden, yaratan, halk eden kimdir söyleyin? Allah'u, Rabbül Alemin'dir. Bütün alemde Rabbim. İşte eğitim sistemini bu inancın üstüne oturtmak lazım. Eğer eğitim sistemi, mecburi eğitim, ister 8 yıllık olsun, ister 80 yıllık olsun, eğer sen şu hakikati öğretemezsen, 80 yıl okusan adam yetiştiremezsin. Öyle mi değil mi? Allah'ı tanıtmadıkça, Rabbül Alemin'i tanıtmadıkça, alemi, eşyayı, galaksileri, samanyollarını, gezegenleri, dünyayı, maddeyi, eşyayı yaratan, yaşatan, düzenleyen, planlayan Allah'ı okutmadıktan, tanıtmadıktan sonra mecburi eğitimi 8 sene değil 80 sene yapsan vallahi adam yetiştiremezsin. Nereden meseleye bakıyorlar? Nasıl yanlış işler yapıyorlar? Yeryüzüne bizi getiren var, götüren var. Sen dünyaya gelmedin. Canım, beni dünyaya annem getirdi. Sormazlar mı adama, anneni kim getirdi? Annemi de anne annem getirdi. Onu kim getirdi? Git bakayım geriye doğru. Nereye çıkacaksın? Nereye çıkacaksın? Sonunda Allah getirdi diyeceksin. Allah götürdü diyeceksin. Bunu anlatmadan bir yere varamazsınız. Bunu anlatmadan hiçbir makam, mevki sahibi olmanızın bir anlamı yok. Bunu anlatmadan, buradan başlamadan dünyaya huzur yok, barış yok. Çok mühim mesele. Şimdi bu noktaya gelmişken, bu noktada ittifak etmişken, bu noktayı böylece kabul etmek zorunda kalmışız. Başka türlü zaten izahımız yok. Nereye giderseniz gidin. Bunun cevabı budur. Biz dünyaya biz kendi arzumuzla, kendi tercihimizle, kendi siparişimizle gelmedik. Elimiz böyle olsun, kolumuz böyle olsun, gözümüz böyle olsun, biz demedik diyen var. Sen kimsin ki diyesin? Bizi getiren var, planlayan, dünyamızı kendi ekseni etrafında çeviren var. Çeviren sen değilsin. Dünyamızı güneşin etrafında çeviren var. 365 günde bir devir yapıyor. Bunu çeviren sen değilsin. Kimse değil. Kimdir ya? Velillahi mülkü semavati vel ard. Göklerin ve yeryüzünün mülkiyeti kiminse odur. Bunu anlatacaksın. Eğitim böyle başlayacak. Öğretim böyle başlayacak. Böyle başlamadıktan sonra hiçbir netice alınamaz, sonuç alınamaz, adam yetişemez, acımasız, sorumsuz, sapık, çarpık bir nesil yetişir ki o neslin elinden dünyamız kan ağlar, ülkemiz kan ağlar, bölgemiz kan ağlar, beldemiz kan ağlar. Maddeten belki müreffeh gözükürsünüz ama manen yıkıksınız, manen harabesiniz. Düşünün şu anda dünyanın en çatışmasız, rahat bir ülkesi olduğu zannedilen Amerika'da. Amerika'da şu anda düşünebiliyor musunuz? 100 Amerikalının 70'i uyuşturucu dediğimiz belaya yapışmış, uyuşturucu belasından inim inim inliyor. Uyuşturucu. Amerikan devleti var biliyorsunuz. Amerikan devletinin en büyük masrafı savunma bakanlığının, yani savunmaya, askeri harcamaya yaptığı masraflar. Bir numarada askeri masraflar var. Hemen söyleyeyim, Amerika'da askeri masraflardan sonra siz söyleyin en büyük masraf hangisidir? Uyuşturucuyla mücadele. Aklınıza kalsın. askeri harcamalardan sonra en büyük masrafı, en büyük harcamayı uyuşturucuyla mücadele için harcıyor. Ne hale gelmiş adamlar? Hani saadet, hani mutluluk, hani huzur, barış, bağış? Bu noktada ittifak ettikten, yani aklımızla, zihnimizle, beynimizle bu noktada anlaştıktan sonra ikinci bir noktada da anlaşmamız lazım. Bugün bu konuyu ne olur anlatmaya çalışıyorum. Allah aşkına zihninizi, aklınızı atölyenizden, dükkanınızdan, tezgahınızdan çekin. Şurada otururken zihnimiz de burada olsun. Aklımız da burada olsun. Çok kardeşimiz var ki kendisi burada, aklı atölyede. Böyle olmaz. Anlatılanları anlamak şart. Anlatılanları dinlemek şart. Kafamızda kalması şart. Beynimizde kalması şart. Şu noktada da anlaşmamız, ittifak etmemiz lazım. Çok önemli. Bunu herkese de anlatmamız lazım. Her seviyede, her makamda, her meslekte, her meşguliyetin başında olan herkese, serveti ne olursa olsun, şöhreti ne olursa olsun, makamı, mevkisi ne olursa olsun, herkese anlatılması gereken birinci mesele, şimdiye kadar anlattığım meseleydi. İkincisini de şimdi anlatıyorum. Bundan daha mühim meselemiz yok. Şimdi anlatacağım veya anlatmaya çalışacağım meseleden daha mühim meselemiz yok. Bütün beşeriyetin, bütün insanlığın meselesi. Sadece Türkiye'deki Müslümanların değil, bütün dünya insanlarının meselesi. Her insanın kendi başlı başına bir numaralı meselesi. Bu noktada ittifak etmemiz lazım. Oldukça tabii zor bir mesele. Zor meseleyi anlatmak da zor. Ağır meseleyi, çok böyle mücerret, soyut bir meseleyi zihinlere, akıllara anlatmak o nispetle zor oluyor. Fakat misal verirseniz, temsil yaparsanız biraz kolaylaşıyor. Temsil. Temsil demek İnsanın gözünün önüne getirmek demek. Temsil. Yahut misal. Misal demek örnek. Örneğini, temsilini ortaya koyuyorsunuz. O misale bakıyor, temsile bakıyor, o zor meseleyi de anlamaya çalışıyor. Temsil. Üzerinde akıl sahiplerinin, ilim sahiplerinin anlaşması icap eden, kabul etmesi gereken ikinci mühim mesele dediğim şey şimdi arz ediyorum. Bakınız müminler. Kur'an-ı Kerim'i açıyoruz. Sure-i Fatiha'dan sonra İkinci bir sure daha başlıyor. Sağ sayfada Fatiha suresi, sol sayfada Bakare suresi dediğimiz mübarek sure geliyor. Suretül Bakare adı bu. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi. Hani sorsalar Kur'an'da kaç tane sure var? Hepinizin bilmesi lazım. 114 tane sure var. Bu surelerin uzun olanı var, kısa olanı var. Yani ayet sayısı fazla, ayet sayısı az olan sureler var. En fazla ayeti olan en uzun sure hangisidir diye sorulsa Bakara suresidir demeniz lazım. Kaç ayettir? 286 ayet. Bismillahirrahmanirrahim dedikten sonra karşınıza birinci ayet çıkıyor. Birinci ayet nedir? Üç tane harf. Üç tane harf. Okuyorum. Elif, la, lam mim. Elif, lam, mim. Üç tane harf. Bu bir ayettir. Manası nedir? Elif, lam, mim. Bir ayet ya. Bu ayetin manası ne? Yeryüzünde Allah'tan ve Resulü Hazreti Muhammed Mustafa'dan başka kimse bilmiyor. Unutmayalım. Elif, lam, mim ne demek? Allah biliyor, bir de Hazreti Muhammed Mustafa biliyor. Niye? Biz niye bilmiyoruz? Çünkü Peygamberimiz bu elif, lam, mim gibi harflerle olan ayetlerin manasını açıklamakla mükellef değildi. Allah'la Resulü arasında şifre. Şifre. Onun için bu tefsir olmaz. Bütün kitaplarda zaten elif, lam, mim der, geçer gider. Orada durmayacağız. Dursan da zaten boşuna durmuş olursun. Bunlara hurufu mukatta, böyle kesik kesik harfler deniyor. Kur'an'da 29 surenin başı böyle başlıyor. 29 tane sure var ki böyle kesik kesik harflerle başlıyor. Yasin, Yasin, bak ye ve sin harfi. Nun, bir harfinden başlıyor. Kaf, he, ya, ayın, sin. Böyle 29 tane surenin başında böyle şifre var, şifre. Allah ve Resulü arasında şifre. Kimse çözemez. Ama şimdi ikinci ayet çok önemli. Elif, lam, mim dedikten şifreyi, hani askerde akşamları nöbetçilere, garnizon nöbetçilerine bir şey dağıtırlar. Nedir, siz söyleyin? Parola, parola. Garnizon nöbetçilerine parola dağıtılır. Birisi çıktığı zaman parolayı söylerse alırsın, söylemese vurursun. Parola. Allah ile Resulü arasında parola. Elif, lam, mim. Geç. Geç. İkinci ayet geliyor. Zalikel kitabu. Bak, kitap diye bir şey çıktı. Kitap. Zalike Arapça şu demek. En yakın mesafedeki bir şeyi gösterirken bunu Araplar kullanır. Zalike şu. En yakın. Şimdi benim en yakınımda da şu var. Bak, zalikel kitabu, şu kitap. Şu kitap. Kitap kelimesi Kur'an'ın başında geçiyor. La raybe fihi. Bu kitabın Allah kitabı olduğunda ve insanların hayatına, yaşayışına en uygun, en mükemmel kitap olduğunda la reybe, şüphe yoktur. Arapça reyb, şüphe demek. La reybe, yani la şekke ve la şüphede, şüphe yoktur. Niye kitapla başladı bu sure? Şimdi meseleye geliyorum. Meseleye temsil ile yaklaşıyorum. Bir temsil. Zaman zaman bunu anlatmışızdır, anlatmaya devam edeceğiz. İnsanlığın meselesi bu. Ülkemizin, bölgemizin, dünyamızın vallahi, billahi, tallahi meselesi bu. Bu anlaşılmadan bir yere varılmaz, netice alınmaz, mutlu olunmaz, mesut olunmaz, huzur bulunmaz, saadete ulaşılmaz. Kitap. Temsili şöyle arz edeyim. Efendiler, kardeşler, temiz insanlar, Müslüman insanlar. Hepimiz teknolojik dediğimiz bir asırda yaşıyoruz. Teknoloji, teknik ilimler. Loji, Latince'de ilim demek, loji. Teknik de malum, ilmin pratiğe aktarılması. Pratik ilim, teknoloji, teknik ilimler. Ne oluyor? Öyle bir çağda, asırda yaşıyoruz ki eskiden insanların yaptığı çok şeyleri teknik yapıyor, makineler yapıyor. Evvelce insanların eliyle, koluyla, ayağıyla, bacağıyla yaptığı işlerin çoğunu şimdi makineler yapıyor mu, yapmıyor mu? Makineler yapıyor. Ne gibi? Eskiden çamaşırlarımızı leğenin içinde bin bir meşakkatle, zahmetle, eziyetle biz çamaşırımızı biz yıkarken Şimdi siz söyleyin, çamaşırı yıkayan kimdir? Makine. Çamaşır makinesi. Elektrikle çalışıyor. Hatta şimdi yiyip içtiğimiz sofradan kaldırılan tasları, tabakları, çanakları da eskiden insanlar yıkarken, şimdi siz söyleyin yıkayan nedir? Bulaşık makinesi. Evimizin kenarını, köşesini eskiden ot süpürgeyle, bilmem ne süpürgeyle biz süpürürken, şimdi ne süpüren nedir? Elektrik süpürgesi. Uzatmayayım. Bunlar icat edildi, imal edildi, üretildi, pazarlara indi, efendim mağazalara, fuarlara, vitrinlere, evlere, köylere kadar gitti, yayıldı, çoğaldı, dağıldı. Herkes kullanıyor. Ama bir şeyi unutuyoruz. Ne olur bugün şu mübarek cuma gününde, Allah razı olsun, geldiniz camimize, zamanınızı ayırdınız, vaktinizi ayırdınız, atölyenizden, işinizden ayrıldınız, geldiniz. Şu hususu ne olur Allah aşkına kafamızda tutalım diyorum. Unutmayalım. Şöyle bir 5-10 dakikamızı, zihnimizi şuraya verelim. Zihnimizi şuraya verelim. Çünkü zihin verilmeden mesele anlaşılmaz. Anlaşılmaz. Namaz da öyledir. Namazda zihninizi, aklınızı Allah'a tevcih etmedikten sonra namazınızın kemali, sevabı olmaz. Adam namazda kalıbını kıbleye yöneltiyor. Kalıbı kıbleye doğru, kalbi mağazaya doğru. Kalbi kıble, kalıbı kıblede, kalbi köyünde. Olmadı. Kalıplarımızla kalplerimiz aynı noktaya girecek. Bu elektronik makinaları, bu teknolojik aletleri, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrik, gidip mağazadan satın alıyoruz. Ambalajlı, kapalı, kutulu, muntazam bir makine. Denenmiş, kontrolü yapılmış, kontrollü, bandrollü, tespitli, tamam, sağlıklı. Makineyi alıyorsunuz, evinize geliyorsunuz. Unuttuğumuz şey şu. Açıyoruz, ambalajını, kutusunu açıyoruz. Makine görünüyor. Makinenin üstünde, üzerinde kırmızı yazıyla yazılmış küçük bir kitap. O aletin, o cihazın, o makinenin üstünde, ambalajı açar açmaz hemen üstünde küçük bir kitap. Buluyor musunuz, bulmuyor musunuz? Bir kitap çıkıyor kardeşim. Hiç kitapsız bir makine gördünüz mü? O kitabı alıyorsunuz, işte küçük bir kitap. Üzerinde ne yazıyor? Kırmızı bir yazıyla. Kullanma kılavuzu. Öyle mi değil mi? Kullanma kılavuzu. Bunun Latincesi, gavurcası prospektüs. Prospektüs. Yani kullanma kılavuzu. Hatta o sayfanın altında kırmızı bir yazı daha var. Kullanma kılavuzunu okumadan bu cihazı kullanmayın diye yazıyor mu yazmıyor mu? Soruyorum. Bu kullanma kılavuzunu okumadan bu aleti, makineyi kullanmayın diyor. Ha, dur bakalım. Şimdi bir yere varacağız buradan. Bir noktaya varacağız. Çok mühim nokta dediğim bu. Burayı anlamak zorundayız. Vallahi mecburuz, mükellefiz. Efendiler, demek ki ilim adamları, teknik adamlar, teknik elemanlar bir makine yaptığı zaman, bir alet, bir cihaz, bir makine yaptığı zaman onu insanların hizmetine sunarken, mağazada satışa arz ederken o cihazın nasıl kullanılacağını ifade eden bir kullanma kılavuzunu o cihazla beraber pazara sürmek ilmin icabı, aklın icabı, teknolojinin icabı. Bunun aksini düşünen yok. Bana aferin diyor ya, adam makineyi yapmış, kitabında yanına koymuş. Hiç bunu eleştiren yok, kötü gören yok, yanlış gören yok. Aferin diyor. Herkes takdir ediyor. Ve bu kullanma kılavuzu, bu kitabı da herkes doğru biliyor. Niye? Hiç şüphe etmiyorlar ki bu çamaşır makinesini yapan adam kimse, bu kitabı yazan da odur. Bu kitabı yazan çamaşır makinesini yapandır. Çamaşır makinesini yapan bu kitabı yazandır. Hiç şüphe eder misiniz ki bu yanlıştır? Şüphe eder misiniz? Etmesiniz ya. İcat eden yazmış, yazan icat etmiş, icat eden yazmış. Elbette en doğrusu, en mükemmeli budur dersiniz. Hiç kimse der, diyebilir mi ki bu kitabı yazan bu aletten ne anlar der mi? Bu aleti icat eden o kitabı, kılavuzu yazmış. Şüpheniz var mı? Tereddüt var mı? Ha, buradan şu çıkıyor. Demek ki o cihazı yapan sanatkar, icat eden adam, mühendis, insan, teknolog neyse, o aleti pazara, piyasaya gönderirken, arz ederken, verirken onun mutlaka kitabını ambalajının içine koymuş. Ey insan, bu aletten, bu cihazdan, bu çamaşır makinesinden mükemmel randıman almak istiyorsan bunu bu kitaba göre çalıştırman lazımdır diyor mu demiyor mu? Diyor. Herkes de bunu kabul ediyor. Şimdi sormazlar mı adama? Şimdi sormaz mıyız insana? Sormaz mıyız bütün bir beşeriyete? Sormaz mıyız ki bir aleti, bir çamaşır makinesini pazara, piyasaya sunarken onun nasıl çalışacağını, elektriği nerede, fişi nerede, işi nasıl, nereden başlar, nereden çalışır, nereden sökülür, nereden bakılır, nasıl çalışırsa öyle randıman alınır, nasıl çalışırsa patlamaz, çatlamaz, çatışmaz, patlamaz, onun kitabını pazara beraber sürmesi akla uygun, mantığa uygun geliyor da Allah gibi bir kudret, insan gibi bir varlığı yaratıp dünyaya gönderirken onun nasıl çalışacağını, nasıl devlet kuracağını, nasıl hükümet yapacağını, nasıl ticaret yapacağını, nasıl evleneceğini, nasıl insanı okutacağını, nasıl adam yetiştireceğini, nasıl mutlu olacağını beyan eden bir prospektüs, bir kullanma kılavuzu, bir kitap beraberinde göndermiş olması lazım mı değil mi? O kitap Kur'an-ı Kerim'dir. O prospektüs budur. Bugün yeryüzü insanlarının uyuşturucuyla, AIDS'le, eşcinsellikle, bombayla, pompayla, mikropla, kanserle, belayla boğuşmasının, çatışmasının sebebinin temelini Allah aşkına insanın, yaratıcının kitabına göre yaşamadığının neticesinden hasıl olduğunu anlıyor muyuz, anlamıyor muyuz? Mesele bitmiştir. Ne olur Müslüman, gelin şu noktada bir anlaşalım ya. İnsanların kullanma kılavuzu Kur'an-ı Kerim'dir. Aletin, tıraş makinesinin, efendim teybin, telefonun, çamaşır makinesinin nasıl kullanılacağının kitabı olur da insan gibi şerefli bir varlığın nasıl yaşayacağını anlatan bir kitap olmaz mı? Olmaz mı Müslümanlar? Niye bunu kabul etmiyorsunuz? Alemi İslam'ın patlamasının çatlama sonu sebebi budur. Kur'an'a göre yaşamıyoruz. Kur'an'a göre yetişmiyoruz. Kur'an'a göre eğitim yapmıyoruz. Kur'an'a göre talebe yetiştirmiyoruz. Kur'an'a göre hayatımızı tanzim etmiyoruz. Ne olur gelin şunu bir anlayalım. İnsanlarımıza bunu bir anlatalım. Gidip bir bakkaldan bile, bırak eczaneyi de bakkaldan bile aldığınız aspirin, aspirin, o herkesin aldığı, kullandığı, adına aspirin denen o hapı satın aldığınız zaman onun ambalajının, kutusunun içinde şöyle bir kağıt çıkıyor mu, çıkmıyor mu? İşte prospektüs o. Tarifname. O hapı nasıl kullanacağını, yemekten evvel mi, sonra mı, dozajını, miktarını, akşam mı, sabah mı, aç karnına mı, tok karnına mı, o hapın bile, aspirinin bile kitabı olur, kullanma kılavuzu olur da insan nasıl yiyecek, nasıl içecek, nasıl yaşayacak, nasıl mutlu olacak, insanın kullanma kılavuzu, insanın kitabı olmaz mı? Olmaz mı? Olmaz mı? İşte o kitap budur. Zalikel kitabu la raybe fih hüdellil müttakîn. Kur'an'ı böyle okumak lazım. İşte Kur'an bu. Sen bunu hayatın dışına atmışsın. Çekmeceye koymuşsun. Kadife kılıfın içine koyup duvara asmışsın. Hiç açıp bakmıyorsun. Ancak günün birinde bir ihtiyar ölecek de onun ruhuna Yasin okuyacaksın. Böyle Kur'an-ı Kerim olur mu? Çektiğimiz bütün ezaların, eziyetlerin, cezaların, belaların, musibetlerin vallahi sebebi kullanma kılavuzumuz olan Kur'an-ı Kerim'e göre yaşamamış olmamızdan kaynaklanıyor. Ben bu konuşmayı genel kurmay başkanlığında yapabilirim. Ben bu konuşmayı Milli Güvenlik Kurulu'nda yapabilirim. Hiç kimse buna itiraz edemez. Çünkü akıl da bunu kabul eder, mantık da bunu kabul eder, herkes de bunu kabul eder. Ama işte bunu yaşamak lazım. Kur'ansız hayat olmaz. Vallahi Müslümanlar halimiz harap. Kur'an'ı anlamadan, bilmeden Allah'ı tanımanız mümkün değil. Allah'ı tanımadan Allah'a ibadet edemezsiniz. Geçenlerde 65 yaşında Müslüman cemaatlerin de önünde bulunan tanınmış bir Müslüman Hacı Efendi'ye bir sohbette sordum. Sordum. Dedim Hacı Efendi, senin maşallah gayretin iyi, İslami faaliyetlerin var, her tarafa giriyorsun, her tarafa çıkıyorsun. İbadetlere de ehemmiyet veriyorsun, koşuyorsun, koşturuyorsun. Dedim ki, şu inandığımız Rabbül Alemin dediğimiz Hazreti Allah'ın Celle Celaluhu, Allah'ın sıfatları, Allah'ın kaç çeşit sıfatı var, bu sıfatlar nelerdir? Allah'ın sıfatları say dedim. Allah'ın sıfatları var. Nedir? Sıfat-ı zatiye, sıfat-ı selbiye. Yani Allah'ta bulunması gereken sıfatlar, Allah'ta bulunmaması gereken sıfatlar. Allah'ta bulunması gereken sıfatlar, hayat, semi, basar, irade, kelam, tekvin. 8 tane sıfat var Allah'ın. Bulunmaması yani selbi sıfatlar nedir? Vücut, kıdem, baka, vahdaniyet, muhalefetün lil havadis, kıyam bi nefsihi. Vallahi bir tanesini bile 65 yaşındaki Hacı Efendi sayamadı. Duymamış, dinlememiş. Allah'ın sıfatlarını sayam. Peki dedim, Allah'ın sıfatlarını sayamadın. Allah'ın kaç tane ismi var? Onu bildi. 99 tane ismi var Allah'ın. Ne diyoruz bunlara? Siz söyleyin ne diyoruz? Esmaül Hüsna. Güzel isimler. Öyleyse Hacı Efendi dedim, Allah'ın 99 isminden 9 tanesini say. Fırat 90 tane sonra kalsın. 9. Vallahi sayamadı ya. Böyle Müslüman olunur mu? Eğitimsiz Müslüman, denetimsiz Müslüman, okumamış, öğrenmemiş, eğitimden geçmemiş, Kur'an kursunda okumamış, İmam Hatip okulunda okumamış, Allah'ı tanımamış, Muhammed Mustafa'yı tanımamış. O halde Müslümanlar, uzağa gitmeyelim. Kur'an'ı anlamadan, Kur'an'ı tanımadan Allah'ı tanımak mümkün değil. Çünkü Kur'an'ın en mühim birinci vazifesi Allah'ı tanıtmaktır. Nasıl ki bugün fabrikalar, sanayi sistemlerini biliyorsunuz. Mal üreten bir fabrika, malını piyasaya sürmeden evvel ürettiği malları tanıtmak için, tanıtmalını tanıtmak için bir katalog, adına katalog dediğiniz bir kitap, resimli, cisimli, böyle bütün hacimli, evsafını, aletin resmiyle, bütün bilgileriyle yaptığınız, ürettiğiniz mal için bir katalog, yani tanıtım kitabı yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz? Allah-u Teala'yı da tanımak için Allah'ı tanıtan kitap olan Kur'an'ı tanımak lazım. Kur'an'ı tanımadan kimse Allah'ı tanıyorum demesin. Çünkü Kur'an Allah'ın tanıtım kitabıdır. İnsanların kullanma kılavuzudur. Her şeyimizi Kur'an'a danışıp yapacağız. Buna zaruret var. Bu noktaya geldikten sonra değerli kardeşlerim, bir hususu da arz edip keseyim. Ezan-ı Muhammedi okunuyor. bir hususu da acilip keseyim. Şimdi biz Müslümanlar, Müslüman insanlar dünyadan sonra, yani ölümden sonra, ölüm ötesi bir hayatın varlığına inanmış insanlarız. Ölüm ötesi. Ölümden sonra bir hayat olacak. Ölümden sonra dirilmek olacak. Tekrar dirilip yeni bir hayata gideceğiz diye Müslüman olmak için bu şart. Ba'su ba'del mevt, öldükten sonra dirilmek inancımız var. Buna inanmayan zaten Müslüman olamaz. Yani ölmek hayatın kaybolması anlamına gelmez. Bazı cahil spikerler, televizyonlarda haber okuyan cahil spikerler yanlış olarak şöyle bir kelime kullanıyorlar. Ne diyorlar? Efendim falan, falan oğlu falan, falan yerde hayatını kaybetti. Vallahi yanlıştır. Hayat kaybolmaz. Kaybolmak yok. Öldükten sonra dirilecek olan insan ölünce kaybolmuş olur mu olmaz mı soruyorum size. Ya nereye kayboluyorsun? Dirileceksin ya. Kaybolmak var mı? Hayatını kaybettin. Şu cahile bak. Şu cahil oğlu cahile bak. Ölmekle hayat kaybolur mu? Tekrar dirileceksin. Ahiret hayatın başlayacak. Kardeşim, ölmek yok olmak değildir, kaybolmak değildir, çekilip gitmek değildir. Yeniden diriliş var, ölüm ötesi hayat var. Vel yevmil ahiri, bak ahiret hayatı var, ahiret günü var, hesap günü var. Uzatmayayım, ezan okunuyor. Şu noktada anlaşmamız lazım. Öldükten sonra dirilmiş olmanın sebebi şu. Niye Cenab-ı Hak tekrar diriltiyor? Öldük gittik, daha ne işi var insanın? Ha yok. Ba'su ba'del mevt, öldükten sonra dirilmenin bir tek sebebi var. Nedir? Dünyada yaşadığımız hayatın hesabını Allah'a vermek. Bakın, bir lokantada yemek yiyorsunuz, anlı, şanlı, kahkahayla, neşeyle, hürmetle, saygıyla, servis geliyor, gidiyor, ekmek geliyor, gidiyor, hürmet edin. Ha yedin, içtin, iki saat, üç saat, çıkarken ne veriyorsun oranın sahibine söyler misin? Hesap veriyorsun. Öyle yiyesin, içesin, alasın, veresin, hesapsız geçip. O zaman hayvandan farkımız ne? Hayvanla da yiyor, içiyor, geçip gidiyor. İnsan da böyle mi olsun istiyorsunuz? İnsan hayatının hesabını verecek. Buna da inanmışız. Şimdi kesiyorum, uzatmayacağım. Peki öldükten sonra dirildik, mahşere geldik, hesap gününe geldik. Allah bizim hayatımızın 60 yıllık, 70 yıllık neyse, büluğa erdikten sonra, akil baliğ olduktan sonraki hayatımızın hesabını soracak. Amenna ve saddakla, tereddüt yok. Ancak şurasını unutuyoruz. Cemaatiniz şurayı unutmuş görünüyor. Çok tehlike. Soruyorum size, siz değerli kardeşimiz, Allah-u Teala hesap gününde bizim hayatımızın hesabını hangi kitaba göre soracak, söyler misiniz? Vallahi kendi kitabına göre hayatımızın hesabını soracak. Bak o kitap budur. Zalikel kitabu la raybe fihi. Ayetten sabit. O halde biz buna göre hesap vereceğiz. Peki öyleyse bu neye benziyor? Bir öğretmen öğrencilerine dese ki, yavrularım, öğrenciler, çocuklar, sene sonunda sizi imtihan edeceğim. Sınıf geçme notu vereceğim, imtihan edeceğim. İmtihandaki soruları da şu kitaptan soracağım diye size bir kitabın adını verse, falan kitaptan soracağım dese, o talebeler o kitaba değil de başka kitaplara çalışsalar imtihanda başarılı olurlar mı olmazlar mı soruyorum. Öğretmen hangi kitaba çalışın dediyse, hangi kitaptan soru soracağım dediyse, akıllı talebe o kitaba çalışması lazım. Şimdi bizim de cennete gitmemiz, mutlu olmamız, ahirette rahatlıkla hayatımızın hesabını vermemiz için şu kitabı hayatımızda uygulamamız, tatbik etmemiz lazım mı değil mi diye soruyorum. Cevabını siz verdiniz. O halde buna göre yaşamak zorundayız. Herkes buradan gidecek. Görüyorsunuz zengin de gidiyor, fakir de gidiyor, general de gidiyor, er de gidiyor. Hani meşhur bir hikaye var. Generallerden birisi ölmüş de getirmişler büyük bir caminin musalla taşına koymuşlar. Generalin yakınları var tabi. Ondan sonra hizmet eri var, emir subayı var, adamları var, elemanları var, akrabaları gelmişler. Hoca efendi tabi ön tarafa geçmiş, tabutun tabut önde, hoca da önde, cemaat arkasında. Niyet etmelerini söylemiş, cenaze namazı kılınacak. Yüksek sesle er kişi niyetine demiş. Hemen o emir subayı, hocam yanlış demiş ya, bu er değil, general, general demiş. Vay ahmak oğlu ahmak vay vay. Şu hale bak. Er değil demiş general, yavrum burası öyle bir makam ki ne er kaldı ne general, hepsi gitti burada ya. Şunu anlatalım insanlara kardeşler, vallahi çok yanlış gidiyoruz. Çok toplum yanıltılıyor, şaşırtılıyor, çok yanlış gidiyoruz. Anlatın subaylara, herkese, sivile, subay, herkese anlatın bu gerçekleri. Hepimiz Allah'ın muhatabıyız. Hepimiz hayatımızın hesabını Allah'a vereceğiz. Hiç kimse Allah'tan başkasına muhatap olmayacak. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا اَمَلَكَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ Bunu anlatalım herkese. Başka yolumuz, yönümüz yoktur. Hepimizin ikinci adresi kabristan olacaktır. Hiç kimse bir yer makamında sabit kalamayacak. Allah cümlemizi bu itikad ile haşr-ı neşr eylesin. Hak Teala cümlemizden razı olsun. İnim inim inleyen hastalarımız var. Hakikaten hocam diyorlar, ne olur cemaat-i müslimine söyleyin de bize dua etsinler diyorlar. Haklıdırlar. İçimizde duası kabul olan müminler olacaktır. Elhamdülillah. Temiz insanlar var, helal lokma yiyen insanlar var. Dıştan bakarak bunlar belli olmaz. Allah içimizdeki veya dünyamızdaki duası kabul olanların hürmetine bütün hastalarına şifalar ihsan eylesin. Sıkıntıda olan kardeşlerimin sıkıntılarını halas eylesin. Cümlemizin geçmişlerine Rabbim rahmet eylesin. Bizi de kulluğuna kabul eylesin. Haftaya cuma günü buluşmak üzere. Lillahi Teala'l-Fatiha.